Blah, blah, blah, blah, cha, cha, cha. And this is called a blah, blah, cha, cha, cha. Having words to fit is true. Εγώ πάντα ήμουν από μικρός, από πολύ νέος δηλαδή, με τους φτωχούς και τους πολλούς. So you just say blah, blah, cha, cha, cha. Εγώ πάντα ήμουν από μικρός, από πολύ νέος δηλαδή, με τους φτωχούς και τους πολλούς. Και συνεχίζω να είμαι. Αυτό νομίζω το τελευταίο είναι πιο σημαντικό. Ήταν πάντα με τους φτωχούς, ο Θόδωρος Πάγκαλος. Βέβαια, αν δεν τον καταλάβατε, με τους φτωχούς ήταν, το είπε 2-3 φορές και συνεχίζει να είναι. Αυτό αποδεικνύει άλλωστε, αποδεικνύουν οι επιλογές του όσο ήταν αντιπρόεδρος, όσο ήταν βουλευτής και υπουργός, αντιπρόεδρος. Βασικά τα χρόνια του μνημονίου είναι πολύ σημαντική μια τέτοια δήλωση, παρακαταθήκη, βάλσαμο για όλους μας, για όλα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο. Γι' αυτό την βάλαμε έτσι πρώτη, να ξεκινήσει ο μήνας, ο Δεκέμβριος, γιατί υπάρχουν και ειδήσεις πάρα πολλές, όπως ξέρετε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που οι ειδήσεις ήταν ψιλοανύπαρκτες ή ψιλοαδιάφορες, και όσο περνάει ο καιρός, τα δελτία ειδήσεων, κάθε είδηση από τις 10 περίπου που έχει, είναι μία και μία. Από πού να ξεκινήσει κανείς, από το Άργος, από τη Θεσσαλονίκη, από την Τρόικα που έρχεται, από τους γιατρούς. Βλέπω εδώ και μηνύματα προς τον Χατζηνικολάου το βράδυ, ένα μήνυμα μόνο δείχνει το τι ακριβώς. Βέβαια το έστειλε σε λάθος ώρα ο άνθρωπος, δεν έχει σημασία, εγώ θα το πω. Λέει, κύριε Χατζηνικολάου, ρωτήστε το Βρούτσι το βράδυ τι θα γίνει με τις αναπηρικές συντάξεις λόγω της απεργίας των γιατρών του ΕΟΠΗ, δεν γίνονται επιτροπές στα ΚΕΠΑ και κόβουν τις συντάξεις χριστουγεννιάτικα. Ευχαριστώ, Γιάννης. Ένα θέμα τώρα, φαντάζομαι κάποιος θα το ρωτήσει εκεί. Ένα από τα πολύ σοβαρά θέματα που μπορεί για όλους εμάς που δεν έχουμε κάτι τέτοιο σχετικό να είναι μια ερώτηση κάποιου στον Υπουργό, αλλά τι αγωνία κρύβεται από πίσω, μέρες που έρχονται με τέτοιες θερμοκρασίες, εορταστικές υποτίθεται μέρες, και έχεις και τους Ευρωπαίους να δουλεύουν έναν λαό ολόκληρο, όπως ο Σόιμπλε πριν τη δήλωση που ακούσαμε, ότι τα πάτε καλά, και τον Νίκο Μούντις που μας αναβάθμισε 2 μονάδες, ενώ κάτω γίνεται αυτό που όλοι γνωρίζουμε. Και όποιος τολμήσει να πει ότι όλα αυτά είναι λαϊκισμός, νομίζω του αξίζουν περισσότερα πράγματα από αυτά που η νοσηρή φαντασία του μπορεί να έχει σκεφτεί. Αλλά να γυρίσουμε στο Θόδωρο Πάγκαλο. Προσπαθούμε εδώ να σηκώσουμε ό,τι μπορεί να σηκωθεί, το κέφι δηλαδή. Ο Θόδωρος Πάγκαλος, η πλήρης δήλωση για τους φτωχούς. Εγώ θα ήθελα μια απάντηση στο ερώτημα τι θα πει σήμερα και για κάποιον να πει είμαι σοσιαλιστής, είμαι σοσιαλδημοκράτης. Όχι, εγώ μπορώ να σας πω, είναι πολύ απλό. Εγώ καταρχήν δεν μ' αρέσουν καθόλου οι ιδεολογικές αναφορές, γιατί εκεί πρέπει να κάνουμε εσείς, δεν μπορούμε να την κάνουμε προφανώς στην τηλεόραση. Εγώ πάντα ήμουν από μικρός, από πολύ νέος δηλαδή, με τους φτωχούς και τους πολλούς. Και συνεχίζω να είμαι. Είμαι με τους φτωχούς και τους πολλούς. Δεν μ' αρέσουν οι λίγοι και οι εκλεκτοί, προσπαθώ να τους αποφύγω και τους βλέπω με υποψία. Α, αυτό είμαι. Κλέψτε ελεύθερα μετά τις 10 το βράδυ. Είμαι με τους φτωχούς και τους πολλούς. Μπράβο! Είμαι με τους φτωχούς και τους πολλούς. Μετά τις 10 το βράδυ. Μετά τις 10 το βράδυ, στον Κώστα Σπυρόπουλο και στην εκπομπή που έχει στο Άξιον, αυτή η εκπομπή που τρώνε εκεί, που είναι πολύ ωραία όλα αυτά, που είχε πει ο Ψαριανός δεν μου αρέσει να τρώω, αλλά έχει φάει τον Αγγλίωρο μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Τα είχαμε δείξει τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Εκεί τα είπα αυτά με τους φτωχούς και τους πολλούς, και συνεχίζει να είναι, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Άλλωστε, όλες του οι δηλώσεις να μείνουμε στο μνημόνιο. Είναι πολύ καλός ο Σαμαράς. Και 1000 άλλα που λέει δημοσίως πάντα, δημοσίως αποδεικνύουν αυτό ακριβώς. Με ποιανού το μέρος είναι. Και κυρίως είναι με τους φτωχούς και τους πόλους, που να ήταν και εναντίον των φτωχών και των πολλών. Έκανε και Χρυσή Αυγή τη συγκέντρωση προχθές το Σάββατο, μίλησαν όλα τα αστέρια στελέχη και τι δεν είπαν εκεί, και κυρίως προδιέγραψαν μια ωραία εποχή, έναν εμφύλιο που θα συμβεί όταν έρθει η Χρυσή Αυγή, αν έρθει, στα πράγματα. Έτσι. Να είστε σίγουροι, όταν έρθουμε στα πράγματα, ένας και άντας θα τους πει εγκέρδιτη για όλους εσάς. Είμαστε σαν τη Λερναία Ίδρα. Ένα κεφάλι, άμα μας κόψουν, δέκα φυτρώνουν. Κλέψτε ελεύθερα μετά τις 10 το βράδυ. Αυτός είναι ο Νίκος Τραβελάκης από το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα. Ο προηγούμενος ήταν ο Κιάδας, τον προσφώνησε εκεί από κάτω. Θα δοθεί το εγέρθητη, δεν το είπε εγέρθητο. Αν και ο από κάτω που τον φώναζε, Λάρα Γιώργο, του είπε πες ένα εγέρθητο. Το διόρθωσε. Είναι ένα κέρδος αυτό. Ένα Ελληνόπουλο έμαθε τουλάχιστον μια πολύ κομβική λέξη στην καθημερινότητά του να τη λέει σωστά. Δεν ξέρουμε κι αν ο άλλος έχει διορθώσει τα του Κολοκοτρώνη, αν έμαθε τελικά ποιος ακριβώς είναι το μικρό όνομα. Παρ' όλα αυτά, προχτές που βγήκε πάνω στη σκηνή, έδωσε μια απάντηση. Θα ακούσετε σε ποιους, με Νότι Σφακιανάκη που πλέον έχει γίνει το σύμβολο της οργάνωσης. Μια μικρή απάντηση σε όλες αυτές τις αριστερές, ηρωνικές αδερφές που κάναν κάποια σχόλια σε εφημερίδες και οπουδήποτε αλλού. Λυσσασμένα σκυλιά να ξεσχίσουν ξανά. Θέλουν τώρα σαν σάρκα δική σου. Θα γυρίσει ο τροχός. Μόνο μία αρίση κάποιου μεγάλου ανδρός του Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη. Θα γυρίσει ο τροχός μετά τις 10 το βράδυ. Και δεν πρόκειται να γίνει αυτό που ξέρουμε με το φτωχό, τον οποίο τον στηρίζει ο Πάγκαλος. Ακούσαμε και τη δήλωση. Έκανε εκπομπή. Κανονικά ο Παναγιώταρος είπε αυτό που είπε και μετά έβαλε ατάκα. Ατάκα βάλανε από τα μεγάφωνα το τραγούδι του Νότι Σφακιανάκη, το γνωστό τραγούδι. Βενιζέλος, πολλά παίζονται. Η μόνη προσφορά του Πασόκ στον τόπο θα είναι να ρίξει αυτή την κυβέρνηση. Έτσι μόνο θα μείνει, δεν ξέρουμε αν θα μπει στη Βουλή. Αν το κάνει, ακόμη και αν το κάνει αυτό, αλλά επειδή παίζονται διάφορα, τσινάει και είπε και ο Βενιζέλος, καλύτερα να φύγουμε τώρα για τους πληστηριασμούς παρά να μας ρίξουν κάποια στιγμή και να πάμε εντελώς στον πάτο της ιστορίας. Και τώρα στον πάτο της ιστορίας θα πάει. Απλά αν έρχνε αυτή την καταστροφή, τη λέλαπα που έχουμε ως κυβέρνηση, τουλάχιστον υπήρχε μια πιθανότητα αφενός ο ίδιος να μπει στη Βουλή, αφετέρου να έχει καλύτερο κελί στην ιστορία, όταν και όποτε αποφασίσει η ιστορία να δράσει έτσι όπως δρά πάντα. Η ιστορία. Πάντως, Βενιζέλος Σαμαράς, περίπου τα ίδια λένε. Τι μπορώ να πω λοιπόν υπεύθυνα με το χέρι στην καρδιά και να εγγυηθώ προσωπικά ότι δεν θα φυγούν χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι και ότι δεν θα γίνουν οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων. Και δεν θα μπουν οι φόροι. Και δεν θα μπουν οι φόροι. Δεν θα μπουν σε καμία περίπτωση οι φόροι. Μπράβο! Θα παλέψουμε για να μην υπάρχουν οριζόντιες περικοπές γιατί χειροτερεύουν την ύφεση. Και μεγαλώνουν το έλλειμμα. Αυτή είναι η διαφορά μας με το Πασόκ. Το Πασόκ πετσέκοψε μισθούς και συντάξεις. Δεν πίστευα στα αυτιά μου. Δεν θα γίνουνε οριζόντιες περικοπές. Μετά τις 10 το βράδυ. Για να μην υπάρχουν οριζόντιες περικοπές. Μετά τις 10 το βράδυ. Νωρίτερα και καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας θα το συζητήσουμε, θα το σκεφτούμε. Εδώ είναι ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς που λένε τα ίδια για τις περικοπές. Αλλά δεν έχει νόημα να το ακούσουμε αυτό. Άλλωστε δεν τήρησαν τίποτα από όσα είπαν. Είναι από την προεκλογική περίοδο. Τότε που πέταγαν τα ψέματα, ενώ γνώριζαν και αυτοί, όπως γνώριζε και ο προηγούμενος και ο προπροηγούμενος, δεν έχει σημασία. Και ο λαός γνώριζε, αυτό είναι το ωραίο, παρόλα αυτά ενέκρινε τα ψέματα και τους ψεύτες. Το να λες τώρα ψεύτη το Βενιζέλο του Σαμαρά δεν έχει καμία απολύτως αξία, όπως έχετε καταλάβει. Είναι ένα πλεονασμός, γραφικότητα, λαϊκισμός ή οτιδήποτε άλλο. Έχει όμως μια αξία να τους ακούσουμε να συμφωνούν σε ένα άλλο θέμα, νομίζω πιο σημαντικό, γιατί παίζει και με ηρωνία, παίζει και με την διάθεση του κόσμου. Να τους ακούμε να συμφωνούν σχετικά με την αγωνία που έχουν για τον λαό και για τους φτωχούς, για τους συνταξιούχους, για τους άνεργους. Εγώ έχω πονέσει και έχω λυπηθεί όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για πολλές άλλες περικοπές. Και όλες πρέπει να αποκατασταθούν. Και την αγωνία του κόσμου κατανοώ, και μέσα στον κόσμο είμαι και μέσα στον κόσμο ζω. Μετά τις 10 το βράδυ. Και αυτό το πράγμα είναι και η δικιά μου η αγωνία. Και σας πληροφορώ ότι αν βρισκόσταν κι εσείς στη θέση μου, πολλές φορές ξυπνάω το βράδυ. Μετά τις 10 το βράδυ. Και λέω και εκείνο εκεί το μέτρο να κάνουμε, και εκείνο εκεί τον άνθρωπο να βάλουμε, και αυτή την κατάσταση να την διαμορφώσουμε καλύτερα. Έρχομαι εδώ έχοντας στο μυαλό μου τον κάθε άνεργο προσωπικά. Μετά τις 10 το βράδυ. Τον κάθε συνταξιούχο που βλέπει να περικόπεται η σύνταξή του. Αυτή είναι η αγωνία όλων μας. Θα γυρίσει ο τροχός. Μετά τις 10 το βράδυ. Αρχίζουμε. Αρχίζουμε. Στα τσακίδια. Να και μια καλή. Κάτι καλό που ακούστηκε σήμερα είναι αυτό το στατσακίδι από την παλιά καλή ελληνική ταινία. Νομίζω είναι από το Μαυρογιαλούρο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ας πάμε όμως λίγο στον πολιτισμό. Νομίζω το έχουμε ανάγκη όλοι μας. Και επειδή δεν έχουμε κάτι από πολιτισμό, το ακριβώς αντίθετο με όλα αυτά που γίνονται, γιατί πολιτισμός είναι και να έχεις θέρμανση στο σπίτι. Πολιτισμός είναι να έχεις ρεύμα. Αυτός είναι ο βασικός πολιτισμός και όλα τα άλλα καλά είναι. Αλλά αν δεν έχεις αυτά, δεν έχεις τη διάθεση ούτε καν να ενημερωθείς. Όχι μόνο διάθεση, δεν έχεις κανένα κουράγιο να ενημερωθείς και για το ότι μπορεί να κινδυνεύεις αν δεν χρησιμοποιήσεις σωστά τα μέσα, τα όποια μέσα έχεις για να ζεσταθείς. Πάμε όμως στον πολιτισμό. Πάνος Παναγιωτόπουλος είναι υπουργός του πολιτισμού. Θυμόμαστε όλη αυτή τη φράση που λένε «καταδικάζω κάτι από όπου και αν προέρχεται». Αυτό το «από όπου και αν προέρχεται» νομίζω είναι καθοριστικό. Τώρα θα το ακούσουμε από τον υπουργό σε μια άλλη διάσταση, να το πούμε, ή σε μια άλλη εκδοχή καλύτερα, για να ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε και εμείς αναλόγως. Είναι ένας δύσκολος προϋπολογισμός, αλλά επειδή είμαι και κοινοβουλευτικός με μια πορεία από το 2000, εκλέγομαι συνεχώς και αγαπώ το κοινοβούλιο, έχω διατελέσει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος για αρκετά χρόνια και σας αγαπώ όλους από οπουδήποτε και αν προέρχεστε, γιατί κανείς δεν βρίσκεται τυχαία εδώ. Και σας αγαπώ όλους από οπουδήποτε και αν προέρχεστε. Μπράβο! Αυτό ακριβώς. Από οπουδήποτε και αν προέρχεστε. Μήνυμα Κροατή που είναι και γιατρός από την Ιγουμενίτσα. Η Χούντα λέει από το Γενάρη με την συρρήκνωση των πρώην ιατρίων ΙΚΑ θα αφήσει τους φτωχούς χωρίς καθόλου ειδικούς γιατρούς, μόνο με παθολόγους όπως στην Αφρική. Η αντιπολίτευση στη Βουλή, έχει και εισαγωγικά, δεν έχει σημασία, φυσικά το κάνει η γαργάρα. Τα ΜΜΕ και ο σταθμός σας λέει φυσικά το κάνει η γαργάρα. Απεργούμε και ο λαός δεν έχει ιδέα γιατί. Μπορείς, μου λέει, να βοηθήσεις λίγο την κατάσταση κτλ. Εγώ το διάβασα το μήνυμα. Πάρτε τηλέφωνο στον Αποστόλη έξω 211-200-8200. Πείτε αναλυτικά τι ακριβώς, ποιος είστε επωνύμως και τι, έχω βέβαια εγώ το όνομα, δεν το βλέπω, και τι αναλυτικά γίνεται, ώστε να το μεταδώσουμε σε όλη του την έκταση και αφήστε και τηλέφωνο αν θέλουμε και λεπτομέρειες να το δούμε περισσότερο, γιατί δεν είναι τόσο ο σκοπός της εκπομπής τέτοιος, αλλά πολλές φορές κάνουμε και τέτοια, αν είναι πολύ διαφωτιστικό, γιατί το τι γίνεται στο ΙΚΑ, στο ΝΕΟΠΗ, πόσοι πηγαίνουν εκεί, πόσα ραντεβού έχουν ήδη ακυρωθεί, πόσοι πολυλειτουργούσε, είναι ένα τεράστιο θέμα, διότι δεν υπάρχει άλλος οργανισμός που να καλύπτει τόσους πολλούς και να καλύπτει τα βασικά έστω. Αν τα χάσουμε και αυτά, νομίζω θα είναι πάρα πολύ αργά. Έτσι κι αλλιώς είναι αργά. Μέχρι να το κάνετε αυτό και όλοι οι υπόλοιποι, θα ακούσουμε κάτι πολύ που θα μας χαροποιήσει επίσης μετά το στατσακίδια που ακούσαμε από τη Μίτση Κωνσταντάρα, την αδερφή του Κωνσταντάρα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Κώστας Χατζηδάκης, νομίζω δεν θέλει κανένα σχόλιο, δεν το έχουμε αλλάξει και όλας το είπε έτσι καθαρά, οπότε το ακούμε όπως το είπε. Το ζήτημά μας είναι εάν θα κοιτάμε μόνο τους φαρμακοποιούς ή θα κοιτάμε το γενικότερο καλό. Εμείς, εγώ τουλάχιστον, υπουργός των φαρμακοποιών, των αρτοπιών, των κτηνοτρόφων, των τσιμετοβιομήχανων, των βιομήχανων απορρυπαντικών, των όποιων φύγονται από αυτή την ιστορία, υπουργός όλων αυτών των κατηγοριών δεν θέλω να είμαι. Θέλω να είμαι υπουργός που θα υπερασπίζεται τον ανυπεράσπιστο Έλληνα πολίτη. Θέλω να είμαι υπουργός που θα υπερασπίζεται τον ανυπεράσπιστο Έλληνα πολίτη. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Καθαρό. Αυτό είναι όλο. Προς το παρόν δημιουργώ εκατομμύρια ανυπεράσπιστους Έλληνες πολίτες και άλλους πολίτες που έχουν την ατυχία να ζουν σε αυτή τη χώρα και κάποια στιγμή θα τους υπερασπιστεί κιόλας ο Κωστής Χατζηδάκης. Μέχρι στιγμής αυτούς που έχει υπερασπιστεί ο Χατζηδάκης, η κυβέρνησή του είναι τον Μπόμπολα και τους υπόλοιπους, τους μεγαλοεργολάβους που μέσα σε αυτή την κρίση αποφασίστηκε αύξηση των διοδίων και μάλιστα της ελευσίνας όλων. Και μάλιστα τη ελευσίνα που νομίζω εκτινάζεται, γιατί από την ελευσίνα που είναι μπουκάλι περνάει η μισή Ελλάδα, αν πρόκειται να πάει οπουδήποτε. Εκεί δόθηκαν τα λεφτά, δίνονται κανονικά από τα μεγάλα κανάλια. Δεν το ακούσαμε ως είδηση βεβαίως, αλλά υπάρχει ως είδηση. Άλλωστε τέτοιες ειδήσεις δεν περιμένουμε να τις ακούσουμε από εκεί. Το υπέγραψαν, το προχωρούν κανονικά. Αυτούς τους υπερασπίζονται μια χαρά. Άλλωστε αυτοί τους κρατάνε. Αυτοί τους υπερασπίζονται επίσης τα βράδια από τα γνωστά κανάλια και με τον τρόπο που το κάνουν. Ελληνοφρένεια, εδώ και παντού, όπως όλοι ξέρουμε. Το τηλέφωνο το είπαμε και πριν, άλλη μια φορά, 211-200-8200, όπως το όλοι απαντάει. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση του studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real FM και ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και παλιές καλές στιγμές από τη σοβαρότητα, για να θυμηθούμε και εμείς τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα ανδρών που κυβερνάνε τον τόπο και διεκδικούν και ρόλο και μάλιστα διεκδικούν και από την ιστορία να τους τακτοποιήσει σε καλή μεριά. Θα ακούσουμε τώρα και θα πάμε μέχρι και τις διαφημίσεις. Ήλπιζα ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα έβαζε πάνω από το εθνικό συμφέρον το δικό του προσωπικό και κομματικό συμφέρον. Τέτοιους πολιτικούς είχε δυστυχώς στη διαδρομή της ιστορίας πολλούς η χώρα μας και γι' αυτό ίσως φτάσαμε στο χείλος της καταστροφής. Αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς σήμερα είναι πραγματικά είτε αυτονόητα, είτε ήδη ανακοινωμένα, είτε ισχύοντα, είτε ανεφάρμοστα και ανεύθυνα και επικίνδυνα. Κάποιοι μας λένε ότι το Πασόκ άλλαξε αρχηγό. Μόνο ένα αφελής μπορεί να πιστεύουν τέτοια πράγματα. Μαζί με τον κύριο Παπαντρέου δεν ήταν ο κύριος Βενιζέλος όταν καταδημαγωγούσαν το λαό ότι λεφτά υπάρχουν. Ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος δεν ήταν από τους βασικούς συντάκτες του μνημονίου που έφεραν τη χώρα ως εδώ. Δεν ήταν αυτός που προέβλεπε ότι πέρσι μπήκε πάτος στο βαρέλι και στη συνέχεια διαλύθηκαν όλα και μετά μας έβαλε και το χαράτσι. Δεν ήταν ο κύριος Βενιζέλος αυτός μέσα στο κάδρο όλων εκείνων των εγκλημάτων που καταγγέλνουν σήμερα ακόμα και τα ηγετικά στελέχη του Πασόκ. Θα γυρίσει ο τροχός μετά τις 10 το βράδυ. Είμαι με τους φτωχούς και τους πολλούς. Μπράβο! Κλέψτε ελεύθερα μετά τις 10 το βράδυ. Εγώ πάντα ήμουν από μικρός, από πολύ νέος δηλαδή, με τους φτωχούς και τους πολλούς. Και συνεχίζω να είμαι. Είμαι με τους φτωχούς και τους πολλούς. Δεν μ' αρέσουν οι λίγοι και οι εκλεκτοί, προσπαθώ να τους αποφύγω και τους βλέπω με υποψία. Γι' αυτό παίρνουν άσχημα οι λίγοι σε αυτόν τον τόπο, επειδή τους βλέπουμε υποψία ο Πάγκαλος. Και συμπληρώνει εδώ ένας ακροατής, σχετικά με τα διόδια, έχει μπει εγγυητή στο κράτος. Έτσι πρέπει. Δηλαδή, αν ο κόσμος λέει με αυξημένα διόδια δεν χρησιμοποιεί τους δρόμους και ο κατασκευαστής δεν έχει το προσδοκόμενο έσοδο, τα υπολοιπόμενα χρήματα θα τα δώσει το κράτος. Πολύ σωστή κίνηση. Λέω εγώ τώρα. Και ρωτάει ο άνθρωπος, ο Μπάμπης μάλιστα λέγεται, περνάς δεν περνάς, θα πληρώσεις. Και ρωτώ, το ρίσκο του επιχειρηματία που είναι, ζήτω το κράτος δικαίου. Ζήτω και η ελεύθερη οικονομία, θα προσθέσω εγώ. Έτσι και εμείς κάνουμε. Θα μας δώσουν, αν είχαμε τις διασυνδέσεις αυτές και πέραμε ένα κομμάτι δρόμου, στείναμε και δύο διόδια. Έτσι και εμείς κάνουμε τον επιχειρηματία. Γιατί οι τράπεζες που υποτίθεται έχουν τραπεζίτες, αλλά έχουμε φεσωθεί όλοι για να υπάρχουν αυτές οι τράπεζες. Παρ' όλα αυτά, οι τραπεζίτες απολαμβάνουν όλα τα προνόμια του διοικητή, του υποδιοικητή, του διευθυντή. Μοιράζουν μπόνους, μισθούς, όλα τα υπόλοιπα. Ενώ ανήκουν σε όλους γιατί έχουμε φεσωθεί τα 50 δις, ποιος ξέρει τι άλλο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Αν τα περιέγραφε κάποιος πριν 10 χρόνια, θα λέγαμε δεν υπάρχει περίπτωση να συμβούνε, γιατί δεν είναι λογικά καταρχήν. Συνέβησαν. Και ένα άλλο θέμα είναι ότι θα λέμε σε 10 χρόνια από τώρα, μη σε 20, πώς, αν θα ρωτάνε οι επόμενες γενιές. Πώς θα ανεχτήκατε όλα αυτά και συνέβαιναν αυτά τα παλαβά. Οι απαντήσεις μπορούν να δοθούν από τώρα και θα έχει μια αξία να δοθούν τώρα οι απαντήσεις για να μην χρειαστεί να δοθούν αργότερα οι απαντήσεις, αλλά δεν υπάρχει και διάθεση για να δοθούν οι απαντήσεις. Ένα ανέκδοτο, είπε ο Παπαδάκης, ωραίο, και έχει μια αξία τι παράδειγμα χρησιμοποίησε αμέσως μετά ο Μανώλης Κεφαλογιάννης. Λέει, στο χειρουργικό κρεβάτι είναι ο ασθενής. Λέει ο αναισθησιολόγος, είναι έτοιμος για εγχείρηση. Λέει ο αναισθησιολόγος στον χειρουργό, λέει, τι είναι, ασφαλισμένος του ΕΟΠΗ? Λέει, ναι. Α, ωραία. Και πάει, λέει, πάνω από τον ασθενή και του λέει, νάνι, ρίγα το παιδί. Λέει, τι κάνεις εκεί? Λέει, γενώσιμο του κάνω. Εντάξει, ωραίο είναι αυτό, αλλά στον τηλεθεατή μας να πείτε, να πάει στα κομπιούτερ μέσα, να δει τι γινόταν όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, που δεν είχαν ιστέρια τους χειρουργούν και τους χειρουργούσαν με μαχαίρια. Αυτό είναι το παράδειγμα. Θα το φτάσουμε και αυτό. Είναι θέμα μηνών να συμβεί και αυτό εδώ. Ακούγοντας το σχετικό ανέκδοτο, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης αυτό βρήκε να πει. Πήγε πόσα χρόνια πίσω, το 89 και 90, τι ακριβώς συνέβη σε εκείνες τις χώρες. Για τα εδώ και για τα γενώσιμα και για την αλήθεια που κρύβει και αυτό, την πικρή. Αυτό το ανέκδοτο, καμία κουβέντα. Η μόνη αναφορά μας παρέπεψε στα κομπιούτερ για να δούμε τι ακριβώς συνέβη σε μια εντελώς άλλη κατάσταση και άσχετη με τα σημερινά. Και αν το παράδειγμα είναι τα μαχαίρια, νομίζω ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Μην μου το λες έτσι αποκαλεμένα, δεν θέλω και πολύ. Ορίστε. Τι γίνεται, ποιος είναι? Εσύ ποιος είσαι? Τι θες? Αποστόλης. Εγώ. Αποστόλη. Έλα χαρά μου. Έμαθα κάτι πολύ καλό. Έμαθες πως είμαι μάγκας, το έμαθες? Διέρευσε. Και μπεσαλής. Οι παπάδες αφορήσουν πολιτικούς. Γιατί? Γιατί θα υπογράψουν οι πολιτικοί, λέει, το σύμφωνο συμβίωση. Και αν το κάνουν αυτό, θα του αφορήσουν. Τώρα είσαι τρελή και εσύ, παιδί μου, πας καλά. Θα διώξουν πελατεία οι παπάδες. Γιορτές έρχονται. Πότε περιμένουν κι αυτοί? Τώρα στις γιορτές, πότε θα ψωνίσει ο κόσμος θρησκεία? Όχι αυτό. Και κάτι άλλο. Τόσο αμόλυντοι άνθρωποι, μπράβο. Να πέσουν τόσο χαμηλά, να αφορήσουν πολιτικούς, μπράβο. Κρατάω το αμόλυντοι, μου άρεσε. Έτσι. Αν και αν γνωρίσει κανένα από αυτού, θα καταλάβει ότι δεν είναι αμόλυντοι. Αμολυτοί είναι. Δεν πάνε καλά. Τέλος πάντων, έλα, γεια. Ναι, ήθελα να πω ότι ο Μητροπολίτης Πειραιός δεν έχει αφορήσει ποτέ κανένα κουμπαρά ή πούτη Μητροπολίτη. Απαπα, κύριε Θού, κύριε φυλακή το στοματί σας. Δεν υπάρχει τέτοιος Μητροπολίτης. Ορίστε. Δεν υπάρχουν τέτοιοι Μητροπολίτες. Πού τους ξεθάψατε, πού τους βρήκατε? Να προηγουμένω έχουν και καταδικαστεί από την Ιερά Σύνοδο. Ελάτε τώρα. Τι αλλιώς. Υπερβολικός είστε. Δεν έχει αφορήσει κανένα τέτοιο που έχουν παραβεί το θεϊκό καθήκον του καθενός. Δεν υπάρχουν, σας το ξαναλέω. Μη δηλητηριάζετε τη σκέψη σας και το μυαλό σας. Όχι, όχι, άσε τα αυτά και πες. Αυτά τα πούτικα, πες το και για μένα. Να το πεις όπως το είπα, να τα ακούσουν όλοι. Δεν μπορώ να το ξεστομίσω αυτό. Είναι ασέβεια. Δεν υπάρχει ασέβεια. Επί γεγονότων μιλάμε. Μα έχετε δει. Πού τα ξέρετε τα γεγονότα? Να το πεις. Ήσασταν μπροστά. Σκέφτομαι διάφορα για σας. Να το πεις εν γνώση των συνοποιών του νόμου. Γεια σου, ρε Αποστολή. Γεια, ρε φίλε. Εδώ πέρα στη Χαλκοκονδύλη στην Αθήνα έχουν κάνει τώρα πορεία ο ΠΑΜΕ και ο λόγος είναι πάλι αυτός ο ηλίθιος, αυτός ο μαλάκας, ο Γεωργιάδης. Και που κάνουν απεργίες, ρε φίλε, τι καταφέρουν? Να μην κάνουν τίποτα, φίλε. Εγώ λέω να κάτσουν εκεί μέχρι να δούμε τι θα γίνει από την απάθεια. Κάτι θα γίνει κάποια στιγμή. Δεν θα βαρεθούν αυτοί να μας γαμπάνε? Θα βαρεθούν. Πόσο, ρε φίλε, ο πάτης μας έχει γίνει τόσο? Πόσο ακόμα? Δεν ξέρω, φίλε, από το να κάνεις απεργίες όμως, καλύτερα αυτό. Τι να πω, ρε φίλε. Αυτό, τίποτα να μην πεις. Να κάτσεις εκεί ήσυχος, να βάζεις μια χειροπέδα στο τηλεκοντρόλ. Είμαστε πρόβατα. Και μια μπάλα στο πόδι εκεί πάνω στον καναπέ. Μαζί σου. Μαζί μου. Α, εσύ χτύπησε μαζί μου από το χάμο. Αν ήσουν μαζί μου, θα ήσουν στους δρόμους, στα πεζοδρόμια αγωνίστρια. Αγωνίστρια. Εννοώ κάτι φιλαράκια. Δικιά μου είσαι κι εσύ. Δικιά μου είσαι αγωνίστρια. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Έλα, γεια. Ναι. Γεια σας. Μια βάρκα παίρνω τηλέφωνο. Από πού? Για μια βάρκα παίρνω τηλέφωνο. Ναι, ναι. Εδώ είναι. Μια βάρκα ήταν μόνη τη σε θάλασσα γαλάζια. Έχω και το γλάρο μαζί. Γιατί δεν πάει μόνη τη? Γιατί ήταν και ένας γλάρος με ολόλευκα φτερά. Θέλετε να αγοράσετε? Ναι, μ' ακούς? Ναι, ναι, γιατί όλο την κοντοζύγωνε για να τις κάνει νάζια. Και τις φτερούγες του έβρεχε στα γάλανα νερά. Να σου πω, ναι. Πού είναι σπασμένη η βάρκα? Πού είναι σπασμένη η βάρκα? Αφού μου είπε ο Γιάννης ότι είναι σπασμένη η βάρκα. Α, το μπούτι το Γιάννη. Καλά, μια κουβέντα δεν μπορεί να κρατήσει. Έχω βάλει μπάλωμα, τι σε νοιάζει? Έλα να σου πω τώρα. Ναι. Στο Αγρίνιο την έχει τη βάρκα? Το Αγρίνιο, πώς ανήτο γράφετε? Καλά τώρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί όλο σύλλογε με τα φτερά τα ανοιγμένα. Αλλά το τι να είπαν δεν το βρίσκω, ομολογώ. ωραία. Πολλά κεφτιά. Γι' αυτό θέλω πολλά κεφτιά. Η βάρκα έχει και κασετοφωνάκι μέσα. Πολύ ωραία. Ναι, θα περάσετε μούρλια. Μούρλια. Έλα να συνεννοηθούμε τώρα γιατί. Τι θα συνεννοηθούμε, έχει μια τρύπα η βάρκα. Τι θες, από εκείνη την τρύπα μπορείς να πετάς την πετονιά μέσα, να ψαρεύεις κατευθείαν. Απ' τα γρίνιο να είναι και ό,τι να είναι. Απ' τα γρίνιο είναι. Ωραία, μπόκα. Έχει την τρυπούλα στη μέση, έχει πάτο διαμπερί που λέμε. Η τάπα έχει φύγει, η τάπα. Και βάζεις την πετονιά μέσα και ψαρεύεις κατευθείαν. Εκτός και αν μπεις εσύ μέσα, δηλαδή από το βούλιαγμα της βάρκας και η πετονιά είναι απ' έξω. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω, είναι στη μέση η τρύπα. Τέλος πάντων. Καλό παραγάδι, ψαρά. Θα γυρίσει ο τροχός μετά τις 10 το βράδυ. Και ό,τι θέλει ας κάνει και ο φτωχός και οι υπόλοιποι. Λέγαμε πριν, ακούσαμε και τη δήλωση Γερμενής. Ακούμε δηλώσεις Γερμενής και το λέμε αυτό και ως θέμα εμείς εδώ που λέει είμαστε σαν τη Λερναία Ύδρα και μέχρι στη λεμήνυμα ο Δημήτρης και λέει να σου πει κάποιος ότι η Λερναία Ύδρα ήταν τέρας. Λεπτομέρειες τώρα και είναι το θέμα. Ακούσουμε άλλον ένα βουλευτή, τον Αρβανίτη από την Πάτρα, βουλευτής Χρυσής Αυγής. Καταρχήν είναι ίδιος ο Παπαδόπουλος σε φωνή, τιμητικό για αυτόν, δεν το λέω για κακό, για αυτόν, για όλους εμάς το λέω. Ο οποίος προδιαγράφει τι ακριβώς θα συμβεί όταν και όποτε η Χρυσή Αυγή ξαναλέμε έρθει στα πράγματα. Όταν η Χρυσή Αυγή θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν θα πάνε στα σκοτεινά κελιά. Θα πάνε πρώτα στη Μόμα με ξυλάρια να δουλέψουν και να προσέχουν την Εκκλησία. Πρώτα θα πάνε στη Μόμα και μετά θα πάνε και στα σκοτεινά κελιά και θα καθίσουν όλοι αυτοί, σχεδόν η πλειοψηφία των Ελλήνων, θα καθίσει να περιμένει να τους πάει στη Μόμα ο Αρβανίτης ή οποιοδήποτε και μετά στα σκοτεινά κελιά. Πολύ πριν έρθει θα έχει γίνει αυτό που δεν θέλει κανείς να γίνει, αλλά η ψήφος σε κάποια θέματα σημαίνει και περαιτέρω διεργασίες, εξελίξεις, κάντε ό,τι θέλετε, ελεύθεροι είσαστε να φαγωθούμε μετά μια χαρά όλοι. Δεν πρέπει να έχουμε σχέση με το γιαούρτι και με το χαστούκι. Τώρα, τι ακριβώς σχέση, δεν το διευκρινίζει ο Κυριάκος. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι πραγματικότητα. Δεν είναι μεγάλη η απόσταση που χωρίζει ένα γιαούρτι από ένα χαστούκι από κάτι πολύ χειρότερο. Και αυτό θα πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε. Άρα, να μην τρώμε ούτε γιαούρτι ούτε χαστούκι. Εγώ προσωπικώς αυτό κατάλαβα. Αν εσείς καταλάβατε κάτι άλλο, είναι δικό σας, είναι το δικό σας μυαλό, λίγο πιο βρώμικο και πιο σύνθετο. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, αν μπορείς και εσύ να μου πεις ή αν κάποιος άλλος. Ελεύθερα. Τώρα έχουν οι κουκουλοφόροι δοσύλλογοι της κατοχής από τους δοσύλλογους τους δικούς μας τώρα. Η μόνη διαφορά που βρίσκω είναι ότι εκείνοι φορούσαν ένα κουκούλα και αυτοί είναι χωρίς κουκούλα. Κάτι άλλο. Θέλω να πω για τον ψηλό, τον καλαμπατιανό, τον άχαρο. Μας έχει φορτώσει ένα σαμάρι, μας φύγει τα λουριά συνεχώς, μας έχει ξεζουμίσει και μας πετάει στα νερά της Ρόδου που δεν αξίζει ο άνθρωπος ούτε ένα φέρετρο. Ντροπή για το κράτος. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, στον πρωθυπουργό σου ταιριάζουν οι στίχοι του Ρασούλη. Βρες την εξώπορτα και φύγει. Σκυφτέ, ανάξια και λίγε, πρωθυπουργέ. Βρες την εξώπορτα και φύγε. Σκυφτέ, ανάξια και λίγε. Ναι, καλημέρα κύριος Κωνσταντοπουλός. Ναι, ναι, από τηλεφωνητέ. Από τα καταστήματα Stores, για να επιβεβαιώσω την παραγγελία σας. Ποια παραγγελία μου? Για το είναι διαδικτυακό κατάστημα e-shop με ερωτικά είδη, αξεσουάρ κλπ. Ναι, ναι, βεβαίως. Για πείτε μου, ποια παραγγελία, γιατί είχα κάνει πολλές τελευταία. Με το στραπών. Αφορά κάποια sex toys τύπου dildos, κάποια λάδια για μασάζ, κάποια εσόρουχα. Για μασάζ, dildo πήρα. Αλλά το λάδι δεν ήταν για μασάζ. Για πατάτες ήθελα. Ναι, όχι. Αφορά... Και τα εσόρουχα, εσόρουχα, ναι. Τα τραγανιστά τα εσόρουχα πήρα. Με τα καραμελάκια. Έχουμε και τέτοια. Απλά εδώ η παραγγελία αφορά εσόρουχα στην γυναικεία και εσόρουχα στην αμερικό. Τι να κάνω, θα βολευτώ με αυτό. Αν και δεν βολεύει, με κόβει, αυτό θα πάρω. Τι να σας πω, εγώ έχω την παραγγελία μπροστά μου με τα στοιχεία που ήθελα να επιβεβαιώσω, απλά είναι διεύθυνση. Να σας πω, εσείς είστε από το κατάστημα το e-shop. Μάλιστα. Έχετε δοκιμάσει τέτοια? Τώρα τι να σας πω, αυτά είναι λίγο κάποια συγκεκριμένα, ναι, τα έχουμε δοκιμάσει. Τσουτσουνάκι, τσουτσουνάκι, δοκιμάσαμε πλαστικό. Τώρα αυτά δεν μπορώ να σας τα πω, αλλά μπορείτε να μου τα δείξετε. Κοιτάξτε να δείτε. Είμαι σε κατάθλιψη. Τα παίρνω αυτά για να χαρώ και να νομίζω ο κόσμος ότι έχω κάποια. Δεν έχω καμία. Θα με βοηθήσετε? Απλά εγώ πήρα να επιβεβαίσω γιατί. Καλά κάνετε. Θα με βοηθήσετε? Τι εννοείτε να σας βοηθήσω? Με αυτά τα ντίλτο και με τα στραπών. Χρειάζεστε βοήθεια? Ναι, δεν έχω άνθρωπο να μου κρατήσει ένα ντίλτο στη δύσκολη ώρα. Εγώ απλά πήρα γιατί μου, επειδή είναι λίγο υπερβολική ποσότητα των, εδώ των προϊόντων. Δεν χορταίνω. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται άνθρωπος. Είμαι σε ανάγκη. Κρατήστε μου ένα ντύλτο, φορέστε ένα στραπών. Τι να κάνω κι εγώ. Είναι δηλαδή για ιδιόχρηση. Για ιδιόχρηση είναι. Ήθελα να κάνω μια παρτούζα μόνος μου. Δεν είχα ανθρώπους, δεν είχα παρέα. Λέω θα πάρω τα ψεύτικα, τα πλαστικά. Απλά επειδή είναι πολλά, γι' αυτό θα τα είναι καταφέρω. Πολλά. Είναι πολλά. Το είχα φαντασιωθεί με ομάδα ποδοσφαίρου. Ναι, θα τα καταφέρω. Στην αρχή. Και δεν ήταν πολλά, ήταν 11. Μετά σκέφτηκα κοινοβουλευτική ομάδα τη Δημάρ. Πάλι λίγοι ήταν. Μετά το σκέφτηκα με ΣΥΡΙΖΑ. Ανέβηκε λίγο η παραγγελία. Μετά το πήγα λίγο στο ΠΑΣΟΚ. Ξαναπέσαμε, λέω οικονομία. ΠΑΣΟΚ. Πέντε τσουτσούνια φέρε. Πού κολλάει η Δημάρ και ο ΣΥΡΙΖΑ με τα ντύλτος, δεν έχω καταλάβει. Δεν κολλάει η Δημάρ με τα ντύλτος. Δεν έχει υπογράψει η Δημάρ για να φορέσουμε όλοι ντύλτος. Ε. Όχι αυτό. Ε. Δεν κολλάει, άρα κολλάει. Άρα πρώτον, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερον είναι τα ντύλτο του μέλλοντος που θα βάλουμε στο μέλλον. Μάλιστα. Mm. Άρα εκεί που θα έρθουν τα πράγματα είναι κατοικία, δεν είναι κατάστημα. Κατοικία. Ωραία. Τελικά θα έρθετε να βάλετε ένα χεράκι, ένα πουλάκι, κάτι. Εγώ θέλετε να έρθω προσωπικά. Εσύ χαρά μου. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξέρω, θα το σκεφτώ, γιατί έχουμε άνθρωπο που κάνει τις διανομές. Καλό, γκομενάκι. Αγοράκι είναι, δεν ξέρω. Αγοράκι. Πες μου πως είναι άτριχος. Δεν τον έχω ψάξει. Μα τι δουλειά κάνετε εκεί πέρα, μόνο πουλάτε έλεος. Τέλος πάντων. Πουλάμε, προωθούμε, προτείνουμε, τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, εντάξει, με υποχρεώσατε. Πάλι στον τοίχο θα τα βιδώνω και θα αρχίσω τη βόλτα μες στο σπίτι. Να είστε καλά. Έλα, γεια, γεια. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο. Εμείς το βράδυ, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη, 10 παρατέταρτο στον Α, έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Γεια σας. Είμαστε τα παιδιά από το πρώτο σπερινό ΕΠΑΛ. Γεια σου, φίλε. Καλά είστε. Καλά. Είχατε πει να σας πάρουμε τηλέφωνο. Καλά κάνετε. Πες μου. Τι να σας πω, θέλω να κλείσουν τα τμήματα σε όλα τα ΕΠΑΛ, όχι μόνο στο δικό μας. Λοιπόν, εμείς τώρα αυτή τη στιγμή, σήμερα, θα μαζευτούμε στο κτίριο της ΟΛΜΕ να φτιάξουμε μια μαθητική κίνηση με όλα τα ΕΠΑΛ πρωινά και σπερινά που έχουν μαζευτεί, αλλά και τις ΕΠΑΣ. Και θα προσπαθήσουμε από κοινού να κατέβουμε στους δρόμους, να κάνουμε αποκλεισμούς, να κάνουμε διάφορα πράγματα. Τώρα μεταξύ μας, φίλε. Ναι. Και εγώ, άμα ήμουν αρμόδιος, τα ΕΠΑΛ θα τα έκλεινα ολόκληρα. Γιατί? Για να τα ξανανοίξω και να τα ονομάσω ΑΝΕΠΑΛ. Ναι. Έτσι κι αλλιώς, ΑΝΕΠΑΛ θα είσαι μετά. Με το που θα τελειώσεις, τι θα έχεις δουλειά? Όχι. Τι είναι, επαγγελματικό λύκειο? Ναι, επαγγελματικό λύκειο σπερινό όμως το οποίο. Ανεπάγγελτο λύκειο, εγώ θα το έκανα. Ανεπάγγελτο τελείως για όλους, ε. Ναι. Για πες τώρα, τι δράσεις κάνετε εσείς? Κοίταξε να δεις, αν θέλουν να κάνουν περικοπές, μπορούν να κάνουν. Δηλαδή είναι 300 βουλευτές οι οποίοι παίρνουν από 6.500 ο καθένας. Αν τους πάμε το μισθό στα 1.500 ευρώ, έχουμε μάνι 150.000 κέρδος. Μιλάμε τώρα για το μήνα, έτσι. Αυτό αν το μεταφράσει, θα δεις ότι το χρόνο είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Δηλαδή είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια. Λοιπόν, 150.000 ευρώ που είναι τα τηλέφωνά τους, 146.000 ευρώ είναι οι γραβάτες οι οποίες αγοράσανε από τη είδα στο Υπουργείο Εξωτερικών, 70.000 ευρώ δώσανε λέει για παπούτσι γιατί τις λιώνουν τις όλες, 200.000 ευρώ δίνουν για εκδηλώσεις διάφορες, 1,5 εκατομμύριο παίρνουν για τις επιτροπές ενώ έπρεπε να πηγαίνουν, να είναι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν μόνοι τους εκεί πέρα με το μισθό τον οποίο παίρνουν χωρίς να πληρώνονται εξτρά, 6,4 εκατομμύρια ευρώ επιδοτούνται για γραφεία, 1,36 εκατομμύρια για έξοδα κίνησης, συνολικά μας βγαίνει ένα ποσό γύρω στα 13 εκατομμύρια. Πιστεύω ότι μπορεί να υποστηριχτεί και η υγεία αλλά και η παιδεία με αυτά τα χρήματα. Όσοι ακούνε, τουλάχιστον να ξυπνήσουν λιγάκι. Κοιμούνται εδώ και αρκετό καιρό. Φτάνει πια. Για πες μου, εσύ για ποιο λόγο χρησιμοποιείς το στόμα σου, ρωτάει Σεραφείμ. Το στόμα το δικό μου? Το στόμα το δικό σου, ναι, δεν είπε. Μόνο για να μεταλάβω, τίποτα άλλο. Μόνο γι' αυτό. Ναι. Και για να μιλάς φυσικά. Μόνο για να μεταλάβω εγώ το στόμα μου. Φοβάμαι ότι αν μιλήσω μπορεί να πω αισχρά πράγματα και να με αφορήσει. Μην κάνω και αισχρά. Μόνο για να μεταλάβω. Σήμερα. Τώρα τι θα μεταλάβω δεν λέω. Όχι, το αφήνουμε έτσι. Τι ονομάζω εγώ αγιαστούρα δεν θα σου πω. Καλά. Ούτε δίσκο πότηρο. Σήμερα κάποιος έχει γενέθλια. Ποιος? Έχει γενέθλια τον follow. Εντάξει, χρόνια πολλά. Μπράβο. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, ναι. Όσοι δεν το αγόρασαν την Παρασκευή, να το αγοράσουν σήμερα Δευτέρα και να το διαβάσουν. Εντάξει. Επειδή έχει γενέθλια τον follow. Ναι. Μας κέρασε κάτι το unfollow για να το αγοράσουμε. Μας κερνάει για να το ευχηθούμε. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και άρθρα και αναλύσεις και αποκαλύψεις και όλα αυτά. Έχω αναβάθμιση στο κινητό. Πάω Κοσμοτέ, πάω Vodafone, πάω Πλαίσιο, πάω και Γερμανό. Για πες μου τι τιμή είπανε και οι τέσσερις. Για πες. 199. Ελεύθερη αγορά, φίλε. Φίλε, λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Αν θέλουν, τους δίνω και το κινητό που είναι. Τους τα δίνω όλα στο υπουργό, στον υπουργό της μαλακίας, όχι της ανάπτυξης. Της μαλακίας, γι' αυτό του έχουν φύγει τα μαλλιά. Καλημέρα. Θέλω να κάνω ένα εικαστικό σχόλιο για την εκπομπή στον Αλφα, μπορώ. Για πες. Το έχω δει εδώ και καιρό, αλλά δεν ήθελα να το κάνω θέμα. Τώρα που μου ρίξες τη χιλόπιτα, θα σου το πω για να σε πονέσω. Κάντε μου ρίχτη κιάρα. Καλό παιδάκι μου, εσύ να πληθείς δεν μπόρεσες για να γυρίσεις τους τίτλους αρχής. Με λερωμένη κάλτσα πήγες και τους γύρισες. Πρώτο, δεύτερο, δευτερόλεπτο είναι. Πού είναι λερωμένη? Στον Αστράχαλο, κάπου εκεί. Α, μωριτσόκαρο, δεν τρέπεσαι. Κατινάρα. Είμαι, ρε παιδί μου, να σου πω το εικαστικό μου. Κατινάρα, ούστε από το χάμα μου χαθείς. Δεν φτάνει που είναι σαν σαρδανάπαλο στο θολιά του, με επιτυχία βέβαια δεν λέω. Τον έχεις κάνει και μπίχλα. Εγώ αυτό θεωρώ ότι αποτελεί καλλιτεχνική αστοχία, και γυφτιά το λέω, για τον εξής απλό λόγο. Ο σύγχρονος Ελληνάρας μπορεί να έχει πολλά προβλήματα, αλλά κυκλοφορεί στην πένα. Και όλα αυτά επειδή δεν σου κούνησα τη μαλαπέρδα. Τράβο πλήσου, σιγά το πολύ έλεο. Ήλπιζα ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα έβαζε πάνω από το εθνικό συμφέρον το δικό του προσωπικό και κομματικό συμφέρον. Τέτοιους πολιτικούς είχε δυστυχώς στη διαδρομή της ιστορίας πολλούς η χώρα μας και γι' αυτό ίσως φτάσαμε στο χείλος της καταστροφής. Αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς σήμερα είναι πραγματικά είτε αυτονόητα, είτε ήδη ανακοινωμένα, είτε ισχύοντα, είτε ανεφάρμοστα και ανεύθυνα και επικίνδυνα. Κάποιοι μας λένε ότι το Πασόκ άλλαξε αρχηγό. Μόνο ένα αφελής μπορεί να πιστεύουν τέτοια πράγματα. Μαζί με τον κύριο Παπαντρέου δεν ήταν ο κύριος Βενιζέλος όταν καταδημαγωγούσαν το λαό ότι λεφτά υπάρχουν. Ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος δεν ήταν από τους βασικούς συντάκτες του μνημονίου που έφεραν τη χώρα ως εδώ. Δεν ήταν αυτός που προέβλεπε ότι πέρσι μπήκε πάτος στο βαρέλι και στη συνέχεια διαλύθηκαν όλα και μετά μας έβαλε και το χαράτσι. Δεν ήταν ο κύριος Βενιζέλος αυτός μέσα στο κάδρο όλων εκείνων των εγκλημάτων που καταγγέλνουν σήμερα ακόμα και τα ηγετικά στελέχη του Πασόκ. Θα γυρίσει ο τροχός μετά τις 10 το βράδυ. Είμαι με τους φτωχούς και τους πολλούς. Μπράβο! Κλέψτε ελεύθερα μετά τις 10 το βράδυ.